Na, sziasztok! Hello, szia! Na, itt van Kitti is, tök jó. Marcs is. Dia is. Ben is. Jó. Ma ilyen kis különleges alkalmunk lesz, mert ma nem veszük tovább most a leveleket, hanem egy kicsit így a húsvétre fogunk megemlékezni. Úgyhogy fogunk majd a végén majd úrvacsorát is venni. Úgyhogy, ha van át Biblia, akkor a Márk 16-nál nyissátok már ki, jó? A Márk 16, az 1-estől a 8-as versig fogjuk megnézni. És mi ott kinyitjuk a Bibliát, imádkozzunk egyet, jó? Uram, olyan jó megemlékezni arra, hogy te mit tettél értünk, és nem szeretnék most így hozzád emelni a szívünket is, hogy te csak így megérints bennünket, hogy szólj hozzánk, és valami olyan jó, hogy emlékezhetünk arra, hogy te meghaltál a mi bűneinkért. Köszönjük ezt neked, hogy a drága vérd azért folyt, hogy bennünket megments. Uram, olyan jó ezt tudni, és köszönjük, Uram, hogy befedeztél bennünket. Köszönjük, Uram, hogy megnyílt a kapu, megnyílt a menny kapuja azzal, hogy te meghaltál, és föltámadtál. És köszönjük, Uram, hogy odavász bennünket is. Köszönjük, Uram, hogy te pedig el fogsz értünk jönni. Uram, dicsőség neked ezért. És kérlek, Uram, hogy nyisd meg a szívünket. És Uram, fáradtak vagyunk, meg egy hét után vagyunk, és az idő is rossz, és depressziósak vagyunk, de kérünk, Uram, hogy te csak így a kis napsugaraiddal, Uram, csak így járd át a szívünket, ami az igéből így árad felénk. Kérünk, jöjj, Uram. Amen. Na, tehát Márk 16, 1-től 8-ig. Ez már kicsit túl van a Jézus halálán, tehát most már a feltámadás részt fogjuk venni, de úgy gondoltam, hogy ez most annyira kell, hogy így halljunk róla, meg hogy így benne legyünk. Tehát a világtörténelem legszomorúbb napján vagyunk már túl, és egyben a legcsodálatosabb napján is vagyunk túl már, hogy Jézus Krisztus ugye meghalt a Golgotai keresztfán. És ugye gondoljátok el, hogy Jézus meghalt, ezzel valami bezárult a Jézus követőinek az életében, valami lezárult, valami olyasmi történt, amire nem számítottak. Ugye eddig ott volt az élő remény, és akkor most hirtelen helyét átvette a csalódottság, átvette a reménytelenség, átvette a keserűség, a lemondottság, minden rossz, ami ilyenkor jöhet az ember életében. És gondoljatok bele, hogy milyen érzésük volt a tanítványoknak, meg akik Jézus követték, ugye, hogy eddig Jézussal voltak, és eddig az élet valami többről szólt, mint amit eddig valaha is életükbe kaphattak, vagy átélhettek. Gondoljatok el, ott voltak Jézus mellett nap, mint nap. Életüknek olyan pontján voltak az a 3 év, amikor azt mondták, hogy tudom, mi az a szeretet. Hogy tudom, mi az a remény. Tudom, mi az, hogy örök élet. Tudom, mi az, hogy Isten királysága. Tudom, mit jelent az, hogy alázat. És ott voltak Jézus mellett, és ezt mind közelről megtapasztalhatták. És azt mondták, hogy de jó, én ennek a közelében lehetek. Én itt lehetek ennek a Jézusnak a közelébe, aki eljött messiásként. És amikor jött a kereszthalál, akkor pedig olyan, mintha valamit elvettek volna tőlük. És egyszerűen vége. Azt mondták, hogy itt bezárult valami. Innentől kezdve valami megszakadt. És gondolj bele, hogy most Jézus vett ki az életedből, és hogy ami neked a legértékesebb most az életedben, bármi legyen az is. Azt mondanák most, hogy egyik napra a másik, hogy kivennék az életedből, hogy az mit jelentene számodra. Mondjuk elvennék Ákostól Lottit egy hétre. Ákos biztos nagyon, nem tudnák visszakapná, de biztos, hogy nagyon rossz lenne. Nóritól meg Balást elvesszük. Ugye valami hirtelen így valami megszakadna, és azt mondanád, hogy ez miért? Tehát miért? Tehát nem, ennek nem így kellett volna történnie. Valahogy valami nem jó van. És emlékezzetek, ugye a tanítványok szerte szét vannak, ugye csak János volt egyedül ott a keresztnél, akkor ugye Péter megtagadta, Júdás már felakasztotta magát, most teljes feltetejére állt minden, és ugye Jézus meg is mondta, hogy megverem a pásztort, és a nyáj pedig szét fog széledni, és Jézus meghalt, most mi van? És a tanítványoknak gondoltak, hogy be volt zárva az élete hirtelen, ami eddig így kinyílt, most itt így paf, így bezárult, vége. És ugye nem volt most már, aki mögé be lehetett bújni. Ugye, ha Jézus ott volt, akkor ú, Jézus, nem tudunk választani, gyere már. És akkor jött Jézus, bejött, beálltak mögé, Jézus elmondta a tutit. Jézus, itt vannak a farizeusok, ezek túl okosak hozzánk. Jézus jött, elmondta, ah, mi vagyunk a királyok. Ugye, voltak valakik, ah, hát igen, Jézus mellett, ugye, valakinek érezted magad, hogy Jézus, van egy beteg, meg kell jutani. Jézus ment, meggyújtotta, fel kell támasztani valakit, hát Jézus meg tudja csinálni. Tudtad, hogy Jézus bármire képes. És hirtelen most nincs ott Jézus. És akkor most valami bezárult az embereknek, az ennek a tanítványnak az életébe, hogy hát most mi mögé, ki mögé tudunk bebújni. Úgy, olyan, mintha most már csak egyedül a félelmeik voltak. Ugye másik helyen attól Jánosban bezárt ajtók mögött voltak. Ez elég jól elmondja az ő életüket abban a pillanatban, amikor Jézus meghalt utána. Tehát ők most csak a félelmeik mögé tudtak elbújni, és a reménytelenség, a csalódottság, hogy de nem így kellett volna történni. És melyetek a Bonanza Banzainak valami véget ért, valami fáj, nekem nagy kedvenc dalom volt, valami véget ért, valami fáj. Tehát valahogy így egy mondatban a tanítványoknak ez volt a lényeg, hogy valami véget ért, és valami nagyon fáj. Nincs hol menni, nincs hová elbújni. És nézzük onnan az első 16:1. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária Jakab anyja Salomé drága keneteket vásároltak, hogy elmenni megkenjék őt. És korán reggel a hétnek első napján a sírbolthoz mennének, nap felkeltekor. Na azt látjuk, hogy valakik nagyon sietnek, ez a három asszony nagyon siet Jézusnak a sír helyéhez. És nézzétek meg, hogy kik vannak ott, hát asszonyok, hogy a férfiak sehol nincsenek, hogy a nők vannak ott. És ez elég elszomorító, hogy nem a tanítványok vannak ott, hanem csó, minden oké? Tehát, hogy ne sírjál, majd a végén kell sírni. Szóval jönnek ezek az asszonyok Jézusnak a sírjához. Sír. És szombat, Nisszán hó 16 volt, napnyugtakor fejeződött be, és elkezdődött az új zsidó nap, az a vasárnap, ez a Nisszán 17. napja, és ekkor az asszonyok mennek. És nézzétek meg, hogy mit ír az ige, hogy napfelkeltekor mennek oda már, nagyon sietek, oda akartak menni a sírbolthoz. És a nagyon fontos, itt megjegyeznünk, hogy Jézusnak királyi temetése volt. Mert akit kereszten megfeszítettek, annak nem lehetett, azt nem szabad eltemetni, mert azt mondja az ige, hogy átkozott mindenki, aki a fán függ, ezért azokat, akik a kereszten vettek meghalva, azokat csak egy árokba dobták, és így elföldelték egy kis földdel, hogy körülbelül ennyit értél. De Jézusnak királyi temetése van, egy új sírboltban kap helyet, mint egy gazdag előkelő valaki, és ugye ezt le is zárják, azt a sírboltot. És ez nagyon fontos, hogy le volt zárva, majd meglátjuk, hogy miért. És Jézus ilyen király temetésben részesül. Úgyhogy, és az asszonyok pedig érkeznek, és kihez akarnak jönni ezek az asszonyok? Figyeljétek meg, nagyon fontos. A halott Jézussal akarnak találkozni. Egy olyan, mintha valamit még utoljára még, valamit meg akarok tenni, érted Jézus. Olyan érdekes, hogy jövünk Jézus még valahogy elbúcsúzni, és Izraelben nem volt szokása a balzsamozás, ők drága kenetekkel kenték be a testet, hogy a bomló testszagot kicsit így el tudják festeni, tehát ilyen parfüm, akkor olyan, amikor büdös vagy, és akkor befújod magad parfümmel, és akkor körülbelül ez. Tehát, hogy nem? Akkor meg, hát igen, valaki úszotta. A fiúk szúrták ezt csinálni. Jó, tehát itt ezt látjuk, és nagyon korán van még, és mennek, sietnek oda, hogy a halott Jézusért valamit még ők tegyenek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy valamit a halott Jézusért tegyenek. És majd kicsit csalódni fognak, mert nem ők fognak majd Jézusért valamit tenni, hanem majd sokkal inkább majd ők fognak majd valamivel szembesülni, és valamit ők fognak majd kapni. Mert majd fognak nem sokára találkozni majd a feltámadt Jézus Krisztussal. És biztos te is voltál már így, hogy valamit annyira akarok tenni Jézusért. Majd én valamit megmutatok Jézusnak, hogy annyit tett már értem, most én. Majd Jézus, most kicsit cseréljünk helyet. Majd most én olyan jó keresztény vagyok most, mert annyira jól tudok csinálni mindent, hogy kicsit pihenj meg Jézus, és majd én majd megyek, és majd fogom csinálni. És ugye akkor mindig azzal fogsz majd szembesülni, hogy ú, te jóik, hát én mennyire gyenge vagyok, mennyire elfáradtam, mennyire nem tudok semmit tenni Jézusért, hanem ő az, aki értem tesz, és ő az, aki engem hordoz. Az asszonyok is valahogy így fognak majd találkozni, hogy ők akarnak valamit tenni, de ők fognak kapni majd Jézustól. És nagyon fontos, hogy enged, hogy Isten csak így elárasszon az ő kegyelmével, meg így a szeretetével teljesen be tudjon fedezni. És nagyon fontos, majd az asszonyok is majd találkozzanak a feltámadt Jézussal, az ő dicsőségével. Jó, aztán nézzük a hármasnél, és azt mondja, hogy és mondják vala maguk között, kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról. És arra tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt az. Itt jön az áttörés. Amire nem számítottak, ugye, hogy itt mi fog történni. Ugye, ahogy mondtam, hogy a kő el volt ugye hengerítve. Ilyen drága sírhelyeket, akik megvették, azokat átlába vagy ilyen kocka, vagy ilyen henger alakú kővel elfedezték, ugye. És itt volt egy fontos dolog, ugye Máté 27-ből tudjuk meg 62-66-ban, hogy nem csak, hogy elhengerítették ugye a követ, hanem féltek attól, hogy esetleg majd Jézusnak a testét el fogják rabolni, hanem hogy le is pecsételték, illetve római katonákat is állítottak oda. Tehát itt az, hogy valakit, hogy ellopták volna Jézusnak a testét, az szinte lehetetlennek tűnt. Már csak azért is, mert tanítványok féltek, tehát ők nem is mertek oda menni, látjuk, hogy asszonyok érkeznek oda. Tehát ez nagyon fontos dolog. És érkeznek oda, hogy Jézussal, halott Jézussal találkozzanak, és azt látják, hogy azt kérdezik maguk között, hogy ki fogja a követ elhengeríteni. És ugye ez egy ilyen, ennek van egy ilyen nagyon ilyen az egész emberiségre kiható a kérdés, hogy ki fogja azt a nagy követ onnan elhengeríteni. Tudják azt, hogy ők képtelenek lesznek rá. Tudták, hogy egyszerűen ők nem lesz erejük rá. Valakinek be kell avatkozni, ezt a követ el tudja onnan vinni az útjukból. És ugye Isten és közöttem ott van egy nagy kő, ott van az a bűn, amit el kell, hogy hengerítsen valaki. Én nem tudom. Én próbálkozhatok, de nem fog menni. És valakinek jönni kell, hogy azt a nagy követ onnan elhengerítse. És ugye figyeljétek meg, mi történik, a kő el van hengerítve. És meg is lepődnek, hogy mi van, tehát nem erre számítottunk. És ugye Máté 28-ból tudjuk meg, hogy egy angyal által Isten ezt a követ elhengerítette. És ez egy fontos dolog, amit megkegyeznünk, hogy a kő miért lett elhengerítve. Nem azért lett elhengerítve, hogy Jézus ki tudjon jönni, neki nincs erre szükség, mert neki hatalma egészet szétrobbantotta volna, vagy akármi. Tehát neki nem lett volna, neki nem ezeket Jézus ki tudjon jönni, szegény nem tudna kijönni, hanem pontosan az asszonyok meg a többiek miatt volt rá szükség, hogy ők megláthassák, hogy itt Istennek az ereje megnyilvánult. Itt megtörtént az, amiről Jézus beszélt, hogy föltámad harmadik napon. Az emberek miatt kellett, hogy ők be tudjanak lépni oda, és meg tudják látni, hogy Jézus már nincs ott, hogy feltámadt. És a kérdés az, hogy mi az a nagy kő a te életedben, ami most ott van, és arra vár, hogy Isten csak így elhengerítse. Lehet, hogy valami miatt nem tudsz oda menni Istenhez, hogy valami nagyon köt a múltadból. Én nagyon szeretem a régi életemet. Olyan jó, mert tudok benne kicsit bulizni, tudok benne pasizni, vagy csajozni kicsit, vagy nem tudom elengedni azokat a dolgokat, amelyek annyira hozzám nőttek. És ez egy nagy kő. És igaz, te nem tudod elhengeríteni. Te képtelen vagy rá. Vagy lehet, hogy egy bűn van ott az életedben, amire azt mondod, hogy itt van, és nem tudok vele mit kezdeni, és már évek óta, és nem csak, hogy egy kő, hanem egyre nagyobb kő. Már akkor, hogy már nem is látod Istent, mert már annyira elhomásította. És szükséged van valakire, aki ezt a követ el tudja hengeríteni. Az asszonyok felismerték, hogy ők nem tudják majd elhengeríteni. Ugye a kérés az, hogy te felismered, hogy ezt a követ, az a kő, ami most lehet az életedben ott van, egy ilyen teherként, vagy egy problémaként, akadályként, hogy Istennek elhengerítenie. És ezt át kell adnod neki a terepet. És tudjátok, ez kell alázat, hogy Uram, hát én tök béna vagyok, meg nagyon gyenge vagyok, én nem tudom ezt megtenni. De lehetsz annyira büszke, hogy megpróbálom egy-két haverommal megcsinálni ezt, hogy majd ők segítenek, és akkor az a probléma majd, hogy el fog menni majd. Mert ő olyan jó fej, meg tudja csinálni. Pont valakivel beszélgettem, vagy hát így e-maileztem is, hogy pont ez volt, hogy mindenki őre számít, hogy majd ő neki segít. Majd hogy mindig legyen elérhető, mindig legyen ott a közelben. És mondtam neki, hogy szembesülnöd kell azzal, hogy te nem tudod megoldani az ő problémáikat, meg nem te vagy Isten, meg te is béna vagy, és te is benned is fognak csalódni az emberek, épp azért, hogy meglássák, hogy ja, tehát te jó, én nekem van egy Istenem, aki meg tudja oldani. Úgyhogy kell, hogy engedd, hogy gyere Uram, itt az a nagy kő, és csak így hengerítsd el. Miért, hogy meglássam a te dicsőségedet, hogy be tudjak lépni, hogy oda tudjak menni a te közeledbe, a te jelenlétedbe. mert erre van szükséged, hogy minél közelebb és közelebb tudjál lenni, ahogy Judy imádkozta, hogy egyre közelebb akarok lenni hozzá. És erre van szükséged neked is, meg mindannyiunknak. De ez csak akkor fog megtörténni, hogyha az a kő már nincs ott akadályként. És lehet, hogy ez az, hogy nem akarsz szakítani azzal, ami téged még köt, az a régi életed ez. És aztán azt olvassuk, hogy 5-ös, 6-os, és bemenvén a sírboltba, láttának ott egy fiút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlettek. Azt pedig mondta nekik, ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, aki megfeszítetett, föltámadott, nincsen itt, íme a hely, ahová őt helyezik. És most jön a nagy érdekes dolog az egészben. Hát jöttünk a halott Jézushoz, kicsit megkenegetni Jézust, még utoljára, hogy találkozni, vagy elbúcsúzni, hogy az asszonyok ugye érzelmileg is kötődtettek Jézushoz, és akkor, hát Jézus meg nincs ott. És akkor mi van? És akkor ott ül benne egy fiatal ember. Ugye, az fontos tudni, hogy ugye, hogyha elolvasod a 4 evangéliumban ezeket a részeket, a halálát, Jézusnak a feltámadását, kicsit másképp fogod találni ezeket, mert például a másik két helyen az evangéliumban ott ugye ketten voltak, itt két itt angyalról van szó, az ifjú, ugye fehér ruhában az angyalról van szó, de itt csak egyet jelenít meg Márk. Ez nem azt jelenti, hogy akkor a Biblia téves, vagy nem jó van valami leírva, csak ugye mindenki saját más szemszögből. Tehát, hogyha Joe-val elmegyünk egy koncertre, biztos, hogy Joe teljesen más szemszögből fogja elmondani, vagy leírni, mint ahogy én mondanám el. Azért, mert én intelligensebb vagyok, és biztos, hogy sokkal több mindent meglátnék. Meg idősebb? Nem. De Joe biztosan helyesebben írná le. Jó, tehát ott van egy angyal, és elmondja nekik, hogy gyertek csak, menjetek és mondjátok el. Ennyi. Azt, hogy el kell mondanatok az, hogy Jézus Krisztus föltámadt. És ez nagyon fontos. Mert tudjátok, a kereszténység, hogyha a keresztény hívő életünk nem lenne igazán szuper, hogyha Jézus nem támadt volna föl, akkor ugyanolyan lenne több, mint a többi vallás. Sőt, szerintem még rosszabb lenne, mint a buddhizmus, meg a Krisna, meg minden együttvéve, meg ott még van valami remény, hogy majd kimegyek a nirvanába, valami reményt ad. De akkor, hogyha Jézus meghalt, és hogy nincs feltámadás, azt jelenti, hogy én sem fogok feltámadni, azt jelenti, hogy nekem sincs örök életem, akkor csak azt jelenti, hogy csak így meghalok, és akkor nagy semmi. De Jézus feltámad, ezzel bizonyít, hogy ő, amit mondott, az igaz. Azt mondja az anyja, nézze csak, hogy jó, a 7-es versben lesz, bocsánat. Azt mondja, hogy menjetek és mondjátok el. A 7-es versben. Mondjátok el az ő tanítványa Péternek, hogy előtetek megyen Galileába, és meglátjátok őt, amit megmondotta nektek. Azt mondja, hogy el kell mondanotok. Ti vagytok a tanúbizonyságok arra, hogy Jézus föltámadt, és ezt nektek el kell mondani. És ez olyan jó, hogy ezt mi is megtehetjük, hogy mi is elmondhatjuk, hogy mi egy élő Istent imádhatunk, egy élő Krisztushoz tartozunk. És tudjátok, hogy ezért jó ami a kereszténység, mert ez nem egy ilyen dogmáról szól, meg nem egy ilyen vallásos rendszer, nem egy ilyen betanulom szöveg, meg egy ilyen 100 pont, meg ilyen 600 pont, meg nem tudom, meg ilyen, nem tudom, ilyen törvények. Hogyha ezt hát jó, be tudod tanulni, akkor jó keresztény leszel. Ez nem a kereszténység, nem ha ilyen helyen jártál, és ezt mondtál neked, akkor gyorsan menjél onnan el, mert Jézus nem erről beszélt. Tehát Jézus abszolút nem erről beszélt. Jézus arról beszélt, hogy hello, én hozzám kell jönnöd. Egy élő kapcsolatra akar bennünket hívni. És ez annyira jó, hogyha te újjászülettél, akkor Krisztussal egy élő kapcsolatod lehet. És ugye gondoltok el, hogy micsoda változás jön be a tanítványoknak, meg az ő követőinek az életébe. Ők ugye teljesen másra számítottak, hogy egy halott Jézussal fognak ugye találkozni. És ehelyett ugye majd meglátják, hogy hoppá, Jézus föltámad. És innentől kezdve azt jelenti, hogy az ő életük is meg fog nyílni. Innentől kezdve azt jelenti, hogy egy teljesen új, egy más kapcsolat fog létrejönni, ami eddig volt. És akkor ó, wow, de jó, hát ez fantasztikus. Hát ugye a Buddha ilyet nem tud csinálni, meg Mohamed nem tudott ilyet csinálni. Ah, de Jézus meg tudta csinálni, mert ki, mert miért, mert ő Istennek a fia. És tudjátok, hogy ezzel, hogy Jézus föltámadt, kezd megint megnyílni a remény. Kezd megint megnyílni az az ajtó, ami eddig be volt zárva, és azt hitték, hogy hát innentől kezdve Jézus meghalt, innentől kezdve vége. De amikor találkoztak, szembesültek azzal, hogy Jézus föltámadt, innentől kezdve észrevették azt, hogy hogy az életük megint megnyílhat, és egy új irányt vehet. És azt mondja, hogy menjetek és mondjátok el. És nagyhamar kijövén elfutottak a sírboltból, mert félem is, álmékodás fogta vala őket el, és senkinek semmit nem szóltak, mert féltek. Az nagyon fontos még, hogy jegyezzük meg, hogy azt kiemeli az angyal, hogy mondjátok el a tanítványoknak, és Péternek. Nagyon fontos, hogy Péter is tudjon róla. Emlékeztek miért? Péter volt az, aki megtagadta Jézust. És ő valószínűleg ilyenkor még ebben az állapotában, hogy teljesen romokban volt. És azt mondja az angyal, hogy menjetek és mondjátok el neki, hogy Péter, neked is lesz majd helyreállítás, hogy Péter, neked is van új remény. Péter, neked is van lehetőség arra, hogy Jézussal a kapcsolatod újra helyreálljon. Hogy mondjátok el. És mondjátok meg a tanítványoknak is, hogy nem kell bezárkózni, nem kell félni, mert Jézus győzött, hatalmasan győzött a keresztván. És mondjátok, valami valóban véget ért, de nem Jézusnak lett vége, hanem a bűn és a halálnak az uralmának. Mert Jézus ezt legyőzte a kereszten. Innentől eddig a bűn és a halál teljes mértékben az embereket fogva tartotta. Egyszerűen kész, ennyi. Mi lesz velem, ha meghalok? És ugye, ha beszélgettél már emberekkel, főleg idős emberekkel, megkérdezted, hogy mi lesz vele, hogyha meg fog halni, hát akkor elég szomorú, és elég kiábrándító dolgokat fogsz hallani, mert azt mondják, hogy hát azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy van örök élet. Nem jött onnan viszont még senki. Az ember olyan, mint a csirke. Elvágják a nyakát, onnantól kezdve. Elföldelik, azt csókolom, vagy megeszik. Onnantól semmi. És vagy ami a még rosszabbak, ugye, hogy hát a lelkem majd a unokámba újra beköltözik, és akkor unokámba élek tovább, majd az unokám meg a másikba. Meg ilyen félelmetes ilyen dolgok vannak. És ez egy reménytelen dolog. De Jézus ezt győzte le, a halált és a bűnt. Innentől kezdve ő már nem uralkodhat rajtad, meg rajtam. Meg Krisztus, hogyha hozzájössz, akkor ő fogja te uralkodni. De ez az kell, hogy fogadd el Jézus Krisztust. Ez az kell, hogy higgyél ő benne. És tudom, hogy már itt sokan úgy ültök itt, hogy hisztek és elfogadtatok Jézus Krisztust, de lehet, hogy valaki úgy ült, hogy még nem ismeri, még nem fogadta be a szívébe. És hogyha úgy ülsz itt, akkor csak Isten szólna akar hozzád, hogy gyere, lásd meg a feltámadt Jézus Krisztusnak a dicsőségét, és fogadd el az ő kegyelmét, amit feléd nyújt. Azt mondja, hogy nagyon meg voltak kiedve is, semmit sem mertek szólni. Gondoljátok el, hogy mennyire csalódottak voltak, hogy hát mi van? Most akkor mi van Jézussal, meg hol van most Jézus, akkor mikor fogjuk látni, meg hogy lesz most, meg mi lesz vele? És akkor itt. Aztán azt mondja, hogy egyszerűen még a félelmeikben vannak, de nem sokáig. Nem sokáig kell már félniük, nem sokáig kell már a félelm mögé bújni. Miért? Mert már Krisztus győzött a keresztfán. És ugye tudjátok, a tanítványok később találkoznak is majd ugye Jézussal. Többször is ugye nekik megjelenik, még 40 napig ugye itt lesz a feltámadása után. De Jézus, az a Jézus, akivel találkoznak, ugyanaz a Jézus, de mégis van kicsit más. Mert ő már a megdicső testben támad fel. És ezzel annyira jó, hogy előre mutatva nekik is a tanítványoknak, hogy rátok is ez fog várni. Hogy ez lesz majd egy napon, akkor lesztek az én dicsőségembe. Akkor ti is majd úgy lesztek előttem. És a 2 Korintus 3.18-ban van az a gyönyörű égevers, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyáján feletlen arccal szemlévén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ugye, amikor Mózes ott volt fenn Istennel a hegyen, és amikor lejött, és az arca ragyogott, és sugárzott, és mindenki el volt álmélkodva, de ez a dicsőség egyre halványodott, és egyszerűen elkopott. De itt azt mondja, hogy ez a dicsőség, amikor mi az Úrnak arcát, dicsőségét feletlen arccal szemléljük, akkor ez sosem fog elmúlni, sőt, egyre erősödni fog. Ez azt jelenti, hogy dicsőségről, hogy a dicsőség egyre növekedni fog. Azt mondja itt Pál apostol. És azt mondja, és át fogunk változni, azt mondja, hogy fogunk átváltozni? az ő képmására. Istennek ez a munkája rajtad meg rajtam, hogy ő hozzá még jobban hasonlóká leszünk. Miért? Mert Jézus Krisztus győzött a kereszten, meghalt és föltámadt. És tudjátok, amikor a Kolossé 2.15-ben azt mondja, hogy diadalmat aratott a kereszten, ott egy fantasztikus leírást mond az ige, ott az eredetiben jobban kijön. Ugye amikor Jézus látták az emberek kívülről szemlélték, akkor azt látták, hogy hát itt ennek a drága jó embernek most vége van. Hogy szegény, hát hogy miért került ide? Hát ő senkinek nem látott, és hogy szegény, hát nem ezt érdemelte volna. Kívülről egy gyenge valakinek látszott így Jézus, amikor kereszten volt. De a közben, ha a keresztet kicsit idézőjelben belülről szemléli az ember, és az Pál le is lepezi, ott mondom, a Kolosséban, akkor teljesen másról van szó. Ott azt mondja, hogy a Kolossé 2.15-ben lefegyverezvén a fejedelmségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vevén rajtuk abban. Azt mondja itt Pál Jézusról, hogy Jézus a kereszten egy óriási diadalt aratott. És ez azt jelenti a görögben, ez a triambos szó van ott, ami azt jelenti, hogy ünnepi menet. Azt jelenti, hogy vidáman énekelve győzelmien előre haladni. Jézus ezt csinált a kereszten, egy vidám menetet tartott a kereszten. És az emberek már azt hitték, hogy te jó, hogy itt vége van mindennek. És Jézus ott hatalmas győzelmet aratott. Egy teljesen másról szólt, mint amit kívülről lehetett látni. Ő hatalmas. És ez a szó onnan jön, amikor a rómaiak, amikor győztek, akkor az ellenséget ugye vitték maguk után a kocsikhoz kötve, és ezzel mutatva, hogy diadalmat arattunk, hogy itt van az ellenség, le van győzve, meg van kötözve, tehetetlen, mi vagyunk az erősebbek, mi voltunk az erősebbek. Hát ezt tett Jézus, hogy az ellenséget megkötözve maga után azt mondja, itt van, ez le van győzve, innentől kezdve nincs, ami minket fogva tartson, nincs, ami őtől elválasszon. És ez fantasztikus dolog. Úgyhogy el van hengerítve a kő, úgyhogy most már lehet jönni Jézus Krisztushoz. De hogyha még van valami kő ott az életedben, akkor csak enged, hogy Isten azt így eltávolítsa, hogy oda tudj menni hozzá, hogy oda tudj lépni az ő jelenlétébe, és csak így álmélkodj is csodálkozz az ő dicsőségén, és azon, amit ő tett, te érted. Amen. Úgyhogy most fogunk együtt úrvacsorázni. Majd vasárnap is fogunk, csak úgy gondoltam, hogy olyan jó lenne, hogyha együtt is így az ifivel vennék úrvacsorát. És fogunk két dalt énekelni, és amíg énekeljük a dalt, addig csak kérlek titeket, így gondoljátok végig azt, hogy kicsoda ez az Isten, aki etett szemmelt a keresztfán is. És csak vidd oda elé a problémáidat. Ha van bűn az életedben, akkor csak azt most vidd oda elé. Bármi az a kő, ami ott van, akadályként te és Isten között, akkor csak lépj oda az ő jelenlétébe is. És tartjátok magatoknál a kenyeret és a poharat, és akkor majd a végén együtt fogjuk majd venni. Jó?